الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أكرع له زبيبتان يتوقه يوم القيامة فيأخذ بلهمزتيه فيقول أنا مالك أنا كنزك رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخی جمعہ کی الحمدللہ د زکات بارہ کی سو مسائل بیان شیو او داوی لشیو چی زکات پا مکہ مکرمہ کی اللہ رب العزت پا مسلمانانو فرض کرو اگر چی داغی دا مسائل و تفصیل دا نبی علیہ السلام پا مدینہ منورہ کی بیان کرو او دا دا اسلام پا ارکانو کی درم رکن دے زکاة ورکول ما آیات مبارکت تا سبان دے علستو دو سورہ عمران آیات تے اللہ فرمائی خامخا گمان دے نکوی حق کسان چی آغی بخل کئی پہغ مال کی چی اللہ دویتا دخل فضل نور کرے اللہ حلال مال تا اغیت خپل فضل فرمائے لے لے. یو سڑی تا اللہ حلال مال ورکو او دے پاغی کی بخل کئی کمزے کی چپ دل اگول فرض دی نی لگئی نوی دے دا خیال نکئی گنی چی دا بخل او نلگول دد پار گنی غور خبر را. بلکہ رب کریم فرمائی بل ہو شر اللہ دا کمزے کی چمال لگول پد فرض دی زکاة دے نور زیونو کم دا زکاة نے علاوہ مال لگول فرض دی وی زرد چی غاڑا کی بواچولی شی حق مال چی دی بخل کوی پاغی پا ورز دا قیامت دا دغ اخفل مال نبا اللہ یو مار جوڑ کی خطرناک او د دغه مالک د قبر نه چرا پورته کیږي د غاړې نه به اویزان وي. او رست ذکر کو دا یو وخت او بل وخت به ورته شلی زکه د قبر نه درا پورته کیدو په حالت کې د خپل اعمال په اعتبار به د هر چا نخا ولا موي. کم سړی ته الله مال ورکړي داوی صحیح طریقې سره زکات نه ادا کړي نو دا قبر نظر آپور تکی دو سر یو خطرناک مار با دا دن مرئی نتاوی او دا دا دوار وخی بشلی و راکاگی بے او پا دی سر بو لٹک ورکی دے با تی منڈی وی کلب دا اللہ حبیب لو اخلاص میں کتے دا مار بو ورکوی منڈی موہا زن آشنا شینیم انا مالو کوا نکنزو زستاغ مالیم و استاغ خزانیم چی دنیا کی دی جمع کرے ام خدا اللہ دا حق خیال و لحاظ دنو سر کرے. دا حدیث پدی ترتیب بانی امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے. دارنگی او آیات بلے جمعہ کی در تطرشے او دا سورہ حام نیم سجدی چی غیت سورہ فصلتم وی وی حلاکت دیوی دا پار دا مشرکانو حاغ مشرکان چی دی زکاة نور کئی ور زکات نور کول د مسلمان نہ نہ بلکہ دا د مشرک یو خوی دے یو عادت دے زکات نور کول. بلکہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل اے زمون دا اہل سنت والجماعت مسلمانانو ساقی دا چې د نبی علیہ السلام پسی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دروافض شیعگان و مسلک دے اغی وی خلیفہ بلا فصل علی رضی اللہ عنہ دے او طول صحابہ کرام تا اغی دا خطا و دا غلطی نسبت کئی چه حق دا خلافت دا علی رضی اللہ عنہ او العیاذ باللہ وی صحابہ ظلم کو گورا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سکو خلیفہ دیو جندائی ازان زمون میں جدا دے ایت ازان کیوئی چه علی ولی اللہ وخلیفته بلا فصل. نو خلیفہ بلا فصل سوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایات و کراغلی جرائی پر زمانہ کی بعض خلقو دی خبرن انکارو کو چی منگا با حاکم و خلیفت زکاة نور کو ذکر یو اموال ظاہر دی یو اموال باطن دی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا دور نا دا فرق دی خلیفہ ثالث ذکر کرو اموال ظاہر دی دا وی سرگن مال لکر چاگڑی دی بیزی دی غوان دی اخان دی باغون دی فصلون دی دیتا اموال ظاہر ہوئی. یو اموال باطن دی لکر دا تیسی تکیش ہوئی کی پجیب کی پٹی ہوئی خزانہ کی پٹی ہوئی فقور کی پٹی ہوئی جس سے کہ اموال باطن ہوئی نو دا اموال باطن ہو زکاة عثمان رضی اللہ عنہ خلق لگے خپل ورکوئی اور دا اموال ظاہر ہو زکاة بعد دا خلیفہ پا طریقی غصے نو بعد خلقو دا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دور کی ہوئی چو من زکاة بورکو خو خلیفہ لے نو ورکو لسیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورسرا اعلان جہاد ترجی کے بارے صحابہ کرام پر خلاف مکو کہ دیکھو کلمہ وی منزونہ کئی تور سر سنگ د جہاد اعلان کے آغوی والله لو منعونی عقالا وفی روایت عناقا لقاتلتهم على منعه وی زما دے دا اللہ پا ذات وانے قسم وی خلیفہ اول وی دا اللہ حبیب لے چی پا زکاة کی اور رسی ورکولا او آغا رسی رانا منی کی امور سر زما اعلان جنگ او بیا درست صحابہ کرام سینا اللہ دے قول تفلاو لکی او قوم وی جمون با زکاة نور کو خلیفہ ورسرا اعلان جہاد کر دارنگی قرآن پاک کی سورہ توبہ کی راغلی دی رب کریم فرمائی حاغ خلق کی آغی سراؤس جنزر جمع کوی او داد اللہ لارک نلگئی نو حبیب آفا بشرهم بعذاب علیم دیت زیر ورکا پا عذاب دردناک سرا یوم پکم رضبان یحما علیہا فی نار جہنم کہ اور بگر مولی شی پدغ سروس بی نظرو اید دی سروس بی نظرو نباد اس من تختی جوری شی آج جہنم پا اور بگر مولی شی لکاغی گرمو سروت کو سرا فتقوا بها جباههم ددئی دا تنجیب پی داغلی شی و جنوبهم او دبی ارخنا و ظہورهم او دبی شاگانی علاوی او وجہ علماء ذکر کرے ویا تندی دے ولی داغ ور کئی وی رندے چی بد غریب و مسکین سائی کو ندا تندے دے گرنجے او کل بے بیا دا دیر بد گنولو نو ارتدا سکر نچی سڑے دا سی کی ندا اشارہ نرندے داغ بے پتندی بیا بے پدی پختوی او بیا پدی شاب آنے بور کئی اباج علماء دا حکمتم ذکر کرے پدی مخل داغ ور گئی دا پا بدن کی بہترین اندام بخت ہے نہ اللہ و ایتا سلام دور انعام کرے احسان میں کرے دور مال میں در کرے طول میں در نغختم نہ سلویختم روپی و آتا پاغی کم بخل کرے پدی مخ بداغ در کو اباج علماء لیکنی دد دے چی بدن کیوی داغی داغ دیر خطرناکی لکدا اڑخ ڈٹ دے لوگوں کی سروٹ کا ورنن ہو جنو پختہ ختم دارنگ شام ڈڈ ادا نڈ زیبانی داغ ورکول ڈر خطرناک پریدرو مقامات و داغن ورکولش اور تب وی لکھیں گی ہا دا ما کنز تم لے انفس کم دا ہاگا مال لے چتا سو دزان د پارا خزانہ کڑے جمکڑے مو نو سا کئی ہاگا چتا سو سے جمکڑ دا آیاتون دا قرآن پاک دی او دی بارا کی روایاتم راغ دی دی یدی وجن آکم زنانو نارینو صاحب استطاعت حلق تالا وسو طاقت ورکڑے او دی دا مال زکاة نا ادا کئی نو دا دمر وعید راغ لے حدیث پاک کی راغ لی دی او دا حدیث امام بخاری و نور کتابو نو ذکر کرے نور کتابوں نے ذکر کرے دے وینشتے او خاون دا سرو زرو او ند سپینو زرو چے دے دا دی حق نہ ادا کئی مگر کلے چے رز قیامت شی ند دا دا سرو سپینو زرو نہ ادا سے دا اور تختی وجوڑی شی او دیا با دا جہنم پا اور اغا گرم اکڑے شی فیقوا بها جبینوہ و جنبیہ و زہرہ پا دی بانے با دا دی تندیتا او دد دی دوارو ارخونو تاو شاتا داغ ورکولشی نو کل چی یخیگی بیاب گرمولشی او دا قیامت پنزوز زرکال و رز دا او دی پنزوز زرکال کی با دسر دغ معاملے کی دسر بدا معاملے کی داغی نپس بپت لگی چی دا جنت تتلل لیو که جہنم تلی دی دا بلا حساب کتاب نیشے او دا دسر بدا مسلے کی دا دا حساب کتاب نمخ کے مسئلہ چی پنزوز ذرا کال و دتا پا دی تندی و ارخون و ملا داغون و ارکولش داغی نفس با حساب کتاب کولش حتی تردی پوری چی فیصلہ بو کی اللہ پا من دخلگو کی فیرا سبیلہ اما الالجنہ و اما الالنار صحابہ اکرامو فرمائے اللہ رسولہ کدی او سڑیو خانویو دے داغی زکاة ورنکی ویکم دوخان و خاون چه زکات ورنکی نو پرز د قیامت بانی دا سڑے بو ورطا پیو ہموار از مکوا چوریش بلکل ہموار بای او دا غوخان بخص سار بسار براشی او پاغی کی دوخان و یو بچے بم پکی نشوالی سمری دوخان دی غطول براولی ناغی بے پدی خپوبانے میں دکی او پدی غاخونو بپی چکون لگئی یو طرف لبو خان پیری گی او بل طرف لبو پی راوا پس کی فی یوم انکان مقدارو خمسین الف سنہ پنزوز در کال و رزد دا قیامت او دا کار بجس رکی دیشی او دا لا حساب کتاب بنی شے دین پس با حساب کتاب کی گی نیا بلے جنت تزی او یا با عورتے دار اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا دا گدو بیزو دا غوان مبارک تپوسو شو دا آغی بارک ام دا سو فرمائل کہ دا دا غوانو دا دا غمیخو دا دا غدو بیزو اللہ بخورو نور کی پاغی بے وی پخو بے چخلی کئی چکونو وقی لگئی او پنزوز در طالبا دا سردہ کار کولش دارم ادام یو مسئلہ دا چگور ہر چالہ گور اخپل غم پکار دے دا موجودہ اولاد درو شریف ہو آئے بھائی اللہ تعالی عنہما یو ذل دا مسئلو فرمائلا ویدکم مسلمان فرج دمر مالوی چی حج پہ فرض دے آو دے حج تلار نشی یا یو مسلمان فرج دمر مال لے چی پنوان زکاة واجب دے آو دے دا اغی زکاة ورنکو نو دا مسلمان چی کل ملکی گی نو زنکدن کی با دنیا تا واپسی غاڑی وی با اللہ ما دنیا تا واپس کا پا ما خو فرض حج پاتے او اللہ ما دنیا تا واپس کا پا ما بانے فرض زکاة پاتے لکل سیدہ مسئلہ فرمائلا فقال له رجل اتق اللہ یا ابن عباس انما یسل الرجعة الکفار یو قصور توید اللہ نو یریگا اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما زن کا دن کی خو واپسی دنیا تک کافر غواڑی ہوتے ہوئے مسلمان بغواڑی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور تیرے ساتھ لو علیک بذالک قرآن یہ زما پہ خبر اعتراض مکہ وزدر کا قرآن لولب دو قرآن ندر تدا خبر ثابت ہوم کہ یو سڑی اللہ مال ورکڑے و زکاة ورنکو نو چی دے مڑکی گی نو دے با دنیا تا واپسی غواڑی دارن یو سڑی بانے حج فرض ہو آو فرض حج دا ادا نکو نو دے با زنکدن کی واپسی غواڑی خو واپس بیا سوک رات لینش دا آیات مبارکے ور تولستو اللہ ویوان فقو مما رزقناکم اولا گوی اللہ ویدہ غمال نچی رزق مدر کڑے تاسوتا من قبل ایاتی احدکم الموتو مخید دین شراب شیود تاسوتا مرد فیقولا نوائی بدغ کسر ای رب ای رب زما لولا اخرتنی اولی دزرست قولمنا الى اجل قریب نیتی نزدیتا فاسفدقا نما و خیرات کڑے پما خو فرضی زکات پاتیو واکم من الصالحین اعوذ بشوی ویدنی کانونا رب العالمین دی آیات پسی فرمائی ولن یوخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها اللہ بیو نفس ہرگز رسو نکی چنے ٹھیر او رسی جو جنباز خلق پر زکاة کی تاخیر کئی تردے چھ مرگ راشی دائیو مسئلہ علماء ذکر کری دے شریعت مسئلہ را وی کپلار زکاة ورنکو نپبچو ورکو لازم نی بس دمانے پاتش دیکھو شاو اللہ پوش آو دا علی چھ وسیعت ہی نہیں کرے کہ وسیعت ام کو نو بچی بداغ مال درمی سے لگوری کہ درمی سے کی زکاة برابر دنو خپ خاورن نور پہ لازم ننے نور پدائی بانے لازم ننے داغی ورکو آگیا موجودہ بچی قرضہ نخلاص ہے کرده نخلاص ہے یا رسی قبر در تا دفلار میں معلوم نہیں نسی در تے اوخے نو بیاب اتاغ نور حقوق سخلاص نچابانی اوشے فرشی پکار دادے چی نمر نمخ کی مخ کی دے داغی دادا کولو کوششو کی داغی دادا کولو کوششو کی اور زکاة دپارگور شرعن میاش مکرر نگا دار جب میاش دی عوامو دزان نمکرر کری یہ خود زکات دپار شرعن میاش نشت داور درجب میاش اللہ و دا اللہ رسول دا زکات دور کولو دا پارزن مقرر کرے بلکہ دا اللہ دا سے عجیب قانون دے چکل رہے ہو سڑے مالدار سو صاحب نصاب سو لیکن اگر از غط تیساب دے چاندے منگو کو تقریباً 9000 روپے چا سروی قرض پی نشتا نو دے صاحب نصاب دے دا نقدی دی یا دور از تجارت مالیت دے نو پدی چی دا کمی ورزن دا پیسی دا سر راغلی او دا دغی ورزن کال برابر سو نو دل پدی کی سلوی اختم روپی ورکول فرض پیدو تا خبر بار نو دا بدی یو مسلمان کال پا محرم کی پورا کی دبل و پا سفر کی پورا کی دبل و پر بیولول کی پورا کی نگو رتول کال و خلق زکاتنو ور کئیو دا غریب و دا مسکین تا پوس پکی دار جب ور تا رواج مطابق منگا مکرر دیو جندام ضروری داشی و ضروری دا گنی چرا جب بز دا زکات نیاشتا کلنا اللہ مال در کڑے مال دار شوے او دا غی مال با نکال تیر سو ندغی کی سلوی اختم روپی بور کے اور اللہ عجیب قانون نے تو یواز رجب مقرر کرے لکہ اس گورا دخل کو در رواج مطابق غریب آنان دے یورا جمنا تربل رجب پہ انتظار ہو اور کدھ قانون خداوندی مطابق پیو یومیاش کی بد چاہ کال پیو تاریخ پورا کی دے چاہو پبل تاریخ پورا کی دے نکالو سرب دیتی مانانو کندو غریب آنانو تپوس کی دے اور اللہ کی تم قانون جڑ کرے بندگان لے کتے دی او مونگ او تاسو جی پا کیو چیلو نوزان لا او طول معاشری لتکلیف جو دیو جنگور دا دخپل خوخی لے زکا مونگ او تاسو منہ کریو چی مونگ او تاسو پزان دورا محروبانا نیو لکا اللہ چی سمرا محروبانا نی او سورا مین دی چرا جمع شدائی و دورا محبت دیو بچی سرنی لکا سمرا محبت دا اللہ دخپل بند سر رے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ فرمائے لی النبی اولا بالمومنین من انفسهم نبی علیہ السلام پا ہر چا بانی داغد زان نمزیات میں ربان دے دور پزان نخوگی گی دور پزان ندر دے گی دور دے پزان شفقت امین نشیرات لے لکا سمر محبت چید رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ماو تاقبل خفل نہیں پوری کہ تعالی اللہ کم فیصلہ کڑی نو آغا دیر دا خیر دا کہ تخپل اخو خبانی چلی ہی کنا نو یا بزان لنقصان رسے یا بغل مسلمان لنقصان رسے دارنگی دا اللہ حبیب دیر مہربان دے پا امت او پا مومنانو دے دی جزانونو نا وی خو خبان چلے دے نبی علیہ السلام دے قول و فیل بتابیوی ورنزان لاؤ نور امت لمشکلات وجود کی نخپل اخو خبان کی دا نقصانات دی زمائی ذات پر اور یہ خلق کی بس دائے طریقہ دے کی پر عجب کے زکاة سنو اور کئی او خلق کی تیرات ہو لئی دامیاز گور شران دا زکاة دا پارا مقرر نگا او کچا دا سی جوکڑی او کال جی کی پورا کی گی نو دا مسئلہ دا چی دا چا کال دا زکاة پورا چو تاخیر پکنے پکا زکی اصلی معنی 500 یا کم او زیاد زکاة دے عمر شو نو سباب اتفوشا نکی جی دے پکی تاخیر دا باز خلق دا کلونو زکاة سنوی داد اخیرت دا عدم فکر نخل حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام یوزل موزو کو دا موز نفس باغی عام معمول داو چکینا سلوا دا موز پتی چی سلامو کر دیدو نو دا سی پتیزی سر حجر مبارک للاڑ ان قریب و حدیث کے راغلی چی دبائے صحابو دا پاتے خفیخ ہے صحابہ حیران و پریشان شد چی دا خود معمول او دا عادت مبارکن دا اللہ حبیب خلاف تارو فرمائے لو نبی علیہ السلام جی کہ دا کور نہ حجر نہ بیارو تو خلق لے فکر مکوئی پریشان کی گئی ماز پتلوار دا دی وجن لارم چی صد صدقی او دا خیرات سرزر پراتو ما سره مسکی فکر راغې چې سنا وفات رانشي مرګ رانشي او لازم ما کور د الله حبیب سره دا فکرو چې اسنا وفات او مرګ تلوارو لګي او لازم ما کور کې پاتې نږي زر زر حکم کو چې راسته کوي خیرات د زکات ورکولو کې جلدی پکار دا بلکې مسله دا سیدا هغه باندې باز خلک چې عمل کوي ډېر اساني کی ورته دا مشاهدات انو مشاهدات هر څوک تسلیمای باز خلق له زکات نه علاوه خیر خیرات ډېر بوجو رسول مرتي یو هو زړه کی دیو لیلاس نه دغه شان ده کنه او دا زکات باز مسلمانانو یې چې دا خورا باندې سیم قرض او فرض ده نو دا په کلاو زړه ورکای نو پکار دای ګورا مسله دا ده چې صاحب صاحب نصاب مالدار ای کال کلانم دے تیر شوئے نمخ کی مختم زکاة ورکولش بلکہ مذہب حنفی را دے دا دعو کالو دا دریو کالو دا پینزو کالو دا سورت چیزی خوخشی مخ کی مختم ورکولش اگر چا سامتیا دائی لکتا سر خواکی او سڑے بیمار پرو او اس ملکی گی اس تارا جب بکال پس را دی تو یہ کہ خبر ہوئی خبر اللہ مخیال رس نتو علاو اس پینزو سا ورکا ذر ورکا چی پتی دوائیو کا اوزام سرولی کا جدا زکات کل چې مال کال تیر شي نو هغه کې وی صاحب یو بل سړی دی وګه دې تکلیف دی ورته صافت دی راغه هغه سره مدد او اوزام سره نوٹ کرا و نو یو چې کال تیری یا اکثر یې څه زکات بتا ور کړی بندار وخت په وخت به غریب لورتی بلکې بعضی فقیر انداسي سیوزل کری ولی لزر روپی ورکی نو دور جی پس جی تپوس کواغی وڑاو کری او بازی چی دا سی میاش پا میاش پا ترتیب ورکی دا خرچی مطابق یر تارا پتر چی دا سڑے فضل خرچ دے او بطول سنور کئی اوڑ دی ولو آغت کر تا اندازہ اولا گو چی دا اوڑ بکل ختم شی بلا میاش کی ولی بیاوالا ولی بیاوالا او زان سر ایساب ہوا نو خوچی کال دی تیر شی تگو گوری چی سور نو که سیوال ہے بل کال لے حساب کا او کس تمے دے ناغا بورک پدی طریقی زکاة ورکول مسان یا وجر و ثواب ہم بکے او دا غریب و مسکین تپوسن کی نو مخ کے مخ کم سڑے ورکولے شی او کل گورا که زکاة پچا فرش و کال تیر شو نو دا تاخیر دا وجن معاف کی گینا علماء علی کلی چی فرش نو تاخیر پکنے پکا زکا کمر شنو جا بسک گیا چی زن قدم کی واپسی غواڑے تا خو مسلم واوری دکن دا قرآن آیات دیشی زکاة کی پاتی نزن کدن کرے دنیا تو آپ پسی غاری چکو ما خو دور دور پاتی او اکتر گورا دا پلار دا زکاة بچو لپتنی خزی لپتنی دقا شام نکر نجد پتی دیشن تا غار بسو خلاص دی او گر آغار دا بند پاتی شوان دا خود اللہ یو فرش شے قانونی در لجور کرے ادی وجنا اللہ وی فستبقو الخیرات دا مرگ پتہ لگینا پنیکو کی تلوار کوئی دنیکو پکار کی ہر مسلمان تدا حکم نے چی دے جسے کئی تلوار دے کئی دنیکو پکار کی او سڑے دی تلوار کئی بل دا دے زکاة دباز خلق ورے مخی جمعہ کی در لکی رو زکاة کو سوک ورکی خوب ادب بوج دے نو دا عبادت نشو دباز خلق دا ذہنوی چی زکاة سرمال کی کمی رل دا زکاة مانا دا گا زکات وہی پاکی دوتا زکات وہی ڈیرے دوتا اہل علم لکلی کم مال کی زکات فرض ہو او دار پاغی کی پریخ و ندالت زہر پا کی پریز دا نور ممزان سر تباکے او زکات پاکی دولوی غنور پی پاک شو زکات ڈیرے دولوی زکات اللہ دا حبیب دا مبارک سے خلین روتی وہی دا چاہ مال پا زکات و خیرات کلم کم شوینے دا کمے کپ کراجی نور سمجھتی ہو نہ شکری سڑے ہو دا زکات و خیرات دا وجنا پمال کی کمے ناراضی بلکہ پاغے کی زیادت راضی اور ڈیر وال راضی پاغے کی زیادت راضی اور ڈیر وال راضی زکات دا وجنا پمال کے اللہ ڈیر وال راضی بلکہ زنے اوقات کی گورا وہی دا مال سے ہلاکی گی نہ زکات اسی نہیں ورکڑے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عماد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ناوریدنی چا چاغوی چې ما بر الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم دا غی صحبت می ډیر لازم رانی ولو. نو عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما تلف مال قد وجنا فمال کې الله ډیر وای راضی. بلکې ځنه اوقات ته ګورا وې دا مال چې هلاکی نو زکات یې نی ورکړي. دا ابو هرره رضی الله عنه نو روایت ته دے فرمائی ابو حریر رضی اللہ عنہ ایماد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ناوریدنی چاغوی چما بر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی صحبت میں دیر لازم رانی ولیو. نو عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحفظ الزکاة رواه الطبراني في الاوسط رحمه الله. عمر رضی اللہ عنہ ایچ نبی علیہ السلام فرمائے لی کہ نہ ہلاکی گی مال پوچکی او نہ پدریاب کی مگر د زکات د بندول د وجنا. دا چا په مال چې تباہی او بربادی راشی او اسے لک زہر دا نور بم تباہ کړي. دا حدیث امام طبرانی ذکر کرے دے دارنگی حدیث سپاک دے طبرانی شریف کی راغلی وی آنس رضی اللہ عنہ ویچ نبی ریح السلام فرمائے لی چه مانع الزکاة یوم القیامت فی النار من کون کے دے زکاة فورز دے قیامت دے جہنم پور کی بوی. سوک زکاة دے اللہ فرض کرے و دے نور کرے نو دے با دے جہنم اور تے. دارنگی حدیث کی راغلی وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لینی ام المومنین عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چما خلطت الصدقت او قال الزکاة مالاً الا افسدته رواه البزار والبيهقي رحمهم الله. دوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ندے گڑ وٹ شے صدقہ و زکات د مال سرا مگر دا ټول مال تبا وبروا. دا حدیث مسند بزار و امام بیحقی ذکر کرے رہے. دارنگی ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت تے مسند بزار روایت تے ابن عمر رضی اللہ عنہ ماویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لینی وَإِذْ وَعَرَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ فَقَبِلُوهَا وَخَفِيَتْ لَهُمُ الزَّكَاةُ فَأَكَلُوهَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی وی مز دا سرگندو نمنافقانو مز قبول کو چی خلق را لگوری پھر ایک خبر با آو زکاة پتو تک دا چالا پتہ نہیں جی فلانی سر سور دی و سور زکاة دی و چالے ورکو وی زکاة پتو ناغ منافقانو خورو ورنکو وی دغ خلق منافقانی دا اللہ حبیب مز والا سرگن کرے شو نو مجھے قبول کو مز کئی زکا منافقان بو مز ترات لل آو زکاة پتو نو دیو خورو ورنکو ویولائک هم المنافقون دغا منافقان نی چی زکاة پی فرض دے او دی داغی دو ورکولو کوشش نکئی خاص کر گورا دا زنانو زی ورات خوخی خو زکاة ورکول خوخ نی دیو جنہ کبھی زنانہ دیر زیورات کی او جدی ملکیت تھی نو دا با جدی زکاة ورکی ہاں کد آغی دی اجازت مطابق خاون ورکو یا چان اپلار ورکو رور ورکو نو ام دا زنانہ غاڑا پخلا سی او دا سی دم کد زنانہ اونا خاون ورنکی پلار ورنکی رور او زی ورنکی نو ایک پی اور لزی خم بازی زنانہ دا سیوی چکالی خوخی خو زکاة ورکولی خوخنی. دی بارہ کی حدیث راغلے ان امراتن اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وماہا ابنت اللہ وفی یدی ابنتها مسکتان. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا یو زنان راغلی و آغی سر لروا او راغی پلاس کی دا سروز و رو غٹ غٹ منگریو. فقال لها نو دا اللہ حبیب دا غی زنان تو فرمائل آتو تین زکاة هاگا ویتد دی بنگرو دا سروز و رو زکاة ورکے کنا. قالت لاغی ونا قال آیا سرو کی ان یصورک اللہ بهما یوم القیامة سوارین من نار. ویدہ خبر دی خوشالی چی پرز دی قیامت دی بنگلو پزے دور بنگلی ورطا اللہ پلا سوچوا چی نو کمی زنانا کم زیورات تی او داغی زکاة ورنکو کوالی دی که بنگلی دی که گوتی دی پرز دی قیامت دی جہنم دور کالی ورطا پلا سوچے چولیش. قال اخو عجیب خلقو دا قیامت فکر فحذفتهما آغی اغو غرزو اوی بی وقالتهما للہ ولرسوله اے دا اللہ حبیب دا اللہ و دا اللہ دا رسول پار دی سچ دا اللہ حکمی و سغی کے داولہ گوا و زمان پکار لے. رواہ احمد و ابو داود و ترمیزیو امام احمد امام ابو داود او امام ترمذی دارنگ امام دار قطنی رحمهم اللہ را حدیث ذکر کرے دا حدیث پدی ترتیب ذکر کرے دارنگ دی بارک دے روایات راغلی چکم زناناو تا اللہ رب العزت مال ورکڑی او دا داغی زکاة نور کئی نو پرز دا قیامت دا جہنم دا اور بنگلی ویلا سکے چھلیش. اوہ مسئلہ للمخ کی تیر اوہ چی یو نارینا زنانا سر ابل حش شینشت سیوا دا سونینا نداغی نساب دے اونی می تولے اوکی او زنانا سر دو تولے سونا را او زر روپئی نگور تاو سمخ کی تیر شل دا چاندائی دا مالدارائی نساب دے نه زر نزر روپئی دے سروی او دو تولے سونا را نچی پدس ہزار بانیو تولے شی نو دا غدو تولی شل زرشوی او زر دی سروی یوی زر روپش دا آغی بسکی زکاة بور کرد او پدی قربانی مرازی تو گئی پا خبر وقت کما مسئلہ چی دا زکاة دا غدو قربانی اینگا نو دا کمی زنانا چی دور سر زروی او ور سر نقدیم وی دا با قربانی مکی او دا با زکاة بور کرد او پچا چی زکاة فرض وی نا بور کئی اغسطل ور تا حرام لی چا سر گر او دے زکاة اخلی و لاس و لنیسی نو دا حرام شیخ لی دا حرام شیخ لی حرام شیخ لی و حرام شیطا لاسوک دے نو پتی ترتیب سر مسلمانانو تا پکار دی او کم مسائلوی پکار دا دے چی سم مسئلہ پیخی گی چی مو و تاسود علماء و نزان پی پویو مسئلہ دا لکتا سواری دلی و سڑے صاحب نصاب یعنی دو پنزوسنی می تولو چاندوم را مالیت دد سر را گئی تجارت سامان دے نقد پیسی اس پدغ پیسو چکال تیرشی نو دے با زکاة ورکی او کلن چیو سڑے صاحب نصاب شو نو لکا سبال بستا کال پو رکی او تا سر شل زر روپی دی او نن در سر یو لاک روپی را لے نو دا یو لاک بدا غشل زر سر عصابے دیبان با علاہ دا کال تیری دل نی ایگئی پا خبر بار تا سر دکال پر ابتدا کسل در روپئی وی او پا دی منز کے دکال پیر ایدو پوری چی سمر را لے اگر که دکال پیر ایدو نا یو رزمخ کی وی نو دا غطول بدا اصل سرمایے سر جمع کی او دا آغی سلوی اختمی روپئی زکاة با غریبانانو مسکنانو تور کی او پا صحیح طریقی سر عزت سر ورکول پکار دی امام تا عالم تا یو طالب تا یو غریب مسکین تا دا سے خیر خیرات ورکول لگی پکار چی اغفی زلیل و رسوات لگی تو خبر اپنی لکہ اسقاط شتا خدا سے غنشتا لکہ تاوز ملکی چی اس پی جنگونا ہر جنازہ کی جنگ یو بل پی ٹکے نو عزت دے علم سپاتی شدما عزت مند دے علم خوریر لوی عزت تے اے جبنی استاز آگوی پا علم کی لوی شہ سدے دے علم وقار ساتل عزت تا علم عزت بساتے کلکد علم بیزتی رالن ورسر ود علماء بیزتی رازی بیا بدین خلق نہ قبلے بیا بدین خلق نہ قبلے دیو جن دین دا پارا دا دین خیر خیرات ورکولو کی بد فقیر د مسکین د ذلیل کولو کوشش نکے خپ پردہ کی ولا ورکا خپ ترتیبی ولا ورکا دا علماء لکلی کچا بار کی دی یقین راغے چدا غریب دے او هغه پدی شرمی کی جتو ورے زکات والا نو تو والا زکات نو مالا ورے کی والا اکه دی اوسڑی د حال نہ خبر نی نو بیا ول خامخاوی چدا زکات تے هغه مسلمان نے کپاو کی کی خوا وی لیو کپن کی نو حرام ہوا ٹھیک ہے خپ کپی کی خوا وی لی او کپن کی نو غسو کل حرام ہوا او زکات ور کولو کی بدا مقصد نی امام لبے پ اجرت کی نور کے لکواز اکثر طریقہ دائی خلق امامان ساتھی پکار دے چھ امام لتنخواہ بعض خلق دے قربانی سرمن او زکات ہما امام تپ اجرت ورکے یا بعض ورثہ خدمت کی کئی کنن راغ 500 روپے نیاشی نور پہ زکات ساتھی یو سڑی تا زکات تو اجرت کی ورکول زکات نہیں اور آگے نہ خدا لگو رہا تو زکاة میاش کی کدی ملکی امام زکاة واغو سلاو خلقوی زکاة رانو تختولو دقا شانوائی کنوائی دا دی بازی عوام و دخلین کرامتن دا بازی خبری سرگندی سوک بازی دا سرا شویرے مامو مو سرمو سرمن رانو تختول دی قربانی یا غیاتے دا پخپل زان گواہی کئی جنا ما خیراتی نوی ورکڑے دا سرمن دی دا پاروی چی تربل اختر بوسو زمون امام دا دغه خلق و شران و قربانی نه لشوی اور اسوک جوی زکات رانه امام و تختولو د دی خلق ز زکات ای پوجرت کی اور خبر نه مخال رسول دای دا ول پوجرت کی اور امام د پاره بابا قاعده تنخواه زکات کاغد تنخواه نه علاوه مستحق دین ول ورک زکدام در تثیر دیندار خلق د خپل زکات د پاره لټول پکار دیندار خلق لکه مدارس دینیه شل نور شل دیکھ زکات ور کول پکار دی زکه پاغه باندې طلبه علم کوي او دا وخت سر نګره کچره بیت المال وی بیت المال وی او اسلامی خلافت وی نو د مدارس او چلول د مدرسینو تنخواه په بیت المال وی لکه عمر فاروق رضی الله عنه مدرسینو ته بیت المال نه تنخواه ور کوله چې انکی سوره وخت شو چې بیت المال سلسله ختمه او دا مدارس د دین قلاګانی دی مدارس سے دین قلاګانی دی دا گورے پا مسلمانانے یو خویو سڑے ثوابی او شے چلے دا دربارے چلول فرق دی زکر چھے عالم نی نتبا دین کم زیز دکے کلیمہ و کم زیز دکے ستال آئندہ نسل بن ایمان نسنگ خبری گی دا علماء کم زیز جوڑی گی پا مدارسو کی جوڑی گی بلکہ گورا دا دین سمر شعبی چی دی نو دا آغی اصل مرکز مدرسہ تاسو گو رئی دا جہاد پا نم چی کمکار کی گی دا دغی آغا مشران چی عالمان دے کم زی کی جوڑ شوی دا تبلیغ پا نم چی دنیا کی کار کی گی دا علماء کم زی کی جوڑ شوی دا کم علماء چی دا قادیانانو او دا پرویزیانو مقابلکی ولاد ری دا کم زی جوڑو دا ہر قسم فتنی چی رازی علماء مخل ولاد ری نو دغه علماء په کوم ځای کې جوړیږي په مدارسو کې جوړیږي دا زمای زتمندو په مدارسو کې جوړیږي نو دا مدرسې ګوره دا دام د باز خلکو هیڅ ثوابن نه پکې بيسي اور کنه دا پتا ضروری او لازم را دا پتا سره ضروری او لازم را لکه تا په دین ایمان روړې چې عالم ني قران ذکر ني د دین خبردارې ني نو د دین سلسله وسنګه چلی نو مدارس گوارے چلول یواز ثواب ننے دا پا امت سری دا پا امت فرض آغا امت فابا چھتا بل امت یا ایمون یو امام لتن خانوار کرو خبر مدرسہ کو غٹا خبر چپائے کی لزول اس مدرسین وی او پسون و شلون و طالبان وی خوری مونگ امام پسکرو ہر ذیکر امامان و بزدار صدا بے حرمتی بس امام دا گھتی تنخواہ لنی آغری بیا یا سکاتونو پسی گرزی یا ختمونو پسی گرزی او دا هر سری ذہن کے راضی چی بھائی عالمی کا ندا بسوال کرے نخپل بچو مانسو کلم نکے دا پا مشترکہ طریقے سرمونگ دا دین بدنامی کا دیگه پا خبر دا نخو علماء تا دا چاپا در کی ادھرے دل پکار دی دا چاپا دکان کی ادھرے دل پکار دی چاہتا اللہ سب دول ندی پکار دی او نا عوامو لپکار دی چه علم و علماء دا سر زلط مقام تسکی اغیت و رسل نو پترکیب سرا سنت طریقی مطابق چی مونگو تاسو دا زکاة دا ورکو لسو کو دا احتمامو کو غریبانانو لے ورکو مسکنانو تے ورکو مسکنانو تے زمائی زتمندو پدی ترتیب بانے ورکو اللہ از مونگو استاسو ہر یو عمل دا دا سنت طریقی سکی موافق کی نو زکاة زمائی زتمندو دا اسلام پارکانو کی درم رکن دے دا دی پو ورکولو کی زمائی زتمندو دا شریعت دا احکامات لحاظ مونگو تاسو لے ساتل پکار رہے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.